ଚକାନୟନକୁ ପତିତ କେହି ତକାଇ ଖର ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ଚକାନୟନକୁ ପତିତ କେହି ତକାଇ ଖର ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ଡକା ପକାଇ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ବକାରି ମୋ ଆର୍ତ ଶୁଣ ସତ୍ୱରେ ହେ ଢକା ବାଜୁଛି ମହିମା ହେ ଢକା ବାଜୁଛି ମହିମା ଠକାର କରି କର୍ଣ୍ଣେ ଗିରନ ଶୁଣ କାହିଁକି ବିଚିତ୍ର କର୍ମା ହେ କାହିଁକି ବିଚିତ୍ର କର୍ମା ହରିଣୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ବିପତି ହରି ହରି ଛ ପରାଣେରି ସୁତି ଦରିଦ୍ର ସୁଦାମାକୁ କୋଟି ନିଧି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣେ ଦେଲ କୃପା ବାରିଧି ହେ ହରି ଯା ମହିମା ଚିତେ ହେ ହରି ଯା ମହିମା ଚିତେ ସରିତ ଯାଉଛି ହରି ଥରେ ଆଉ ନ ଚାହିଁ କୃପା ନେତ୍ରେ ଚାହିଁ କୃପା ନେତ୍ରେ ଆଜାନୁ ବାହୁ ପତିତ ଜଣେ ଅଜାମିଳୁ ବଳି ସହସ୍ର ଗୁଣେ ଲଜ୍ଜା ହରି ନ ତାରିଲେ ନିକର ଧ୍ୱଜା ଚକ୍ରରୁ ବହନ ଉତ୍ତାର ହେ ବଜାରେ ମୁଁ ଭାବେ ହେ ମଜାରେ ମୁଁ ଏହା ଭାବେ ବଜାଇ ଜୟ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଡିଣ୍ଡିମ ହଜାଇ ଦେଉଛ ଏବେ ହଜାଇ ଦେ ମାତା ପିତା ସେବା ମୋର ବିଭଙ୍ଗ ନୀତି ପ୍ରତି କରେ ଅସତ ସଙ୍ଗ ସୀତାରେ ଅବଗାହି ନାହିଁ ଦିନେ ଗୀତା ଭାଗ ନ ଶୁଣେ କର୍ଣ୍ଣେ ହେ ପୀତାମ୍ବର ଚିତେ ଚିନ୍ତି ହେ ପୀତାମ୍ବର ଚିତେ ଚିନ୍ତି କିତାପ ଚିତ୍ର ଗୁପ ତୁ ଚିରାଇବ ମୋ ଅନ୍ତ କାଳେ ଯେମନ୍ତି ହେ ମୋ ଅନ୍ତ କାଳେ ଯେମନ୍ତି ମନ୍ଦର ଧର ନୀଳଗିରିବାସୀ କନ୍ଦରବାସୀ ପ୍ରାୟ ଛବସୀ ପନ୍ଦର ନେତ୍ର ଧାତା ପୁରନ୍ଦର ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି ଯେଉଁ ପୟର ହେ ଛନ୍ଦ ଛାଡ଼ ଦେବ ରାଜେ ଛନ୍ଦ ଛାଡ଼ ଦେବ ରାଜେ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀ ଚରଣାର ବିନ୍ଦେ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଭଜେ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରି ଭଜେ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରି ଭଜେ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରି ଭଜେ।